اللہ پاک کے نام سے شروع ہوگا۔ الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، الملک القدوس السلام، مؤمن المهيمن، عزيز الجبار، المتكبر، الخالق، البارئ، المصور، غفار، قهار، وهاب، رزاق، فتاح، العليم، الباسط، الحافظ، عافي، المعز، المذل، السميع، بصير، حكم، العدل، اللطيف، الخبير، الهليم، العظيم، اللطيف، الخبير، الهليم، العظيم، الغفور، الشكور، علي الكبير، الحفيظ، المكير، الكريم الرقيب، الحسيب الجليل، الكريم الرقيب، المجيب الواسي، الحكيم، الودود، المجيد، الباعث، الشهيد، اللہ کا ذکر میرے ساتھ مل کے کریے، لچ پال جدا رکھے والا ہے ان کون مٹا ہمڑ پالا ہے، سنگی اس سانے نل لگ گئی ہے، سنگی اس سانے نل لگ گئی ہے، جڑ توڑ نبابن والا ہے، اللہ جب میں نے سنائی نعت نبی، سن ہو کے نجتے سنتے، جب میں نے سنائی نعت نبی، سن ہو کے نجتے سنتے، سنین سنا اور سن کے کہا، سنین سنا اور سن کے کہا، سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ قربان میں آپ کی بخشش پہ مقصد بھی زبان پہ آیا نہیں، قربان میں آپ کی بخشش پہ مقصد بھی زبان پہ آیا نہیں، بن مانگ دیا ارے اتنا دیا، بن مانگ دیا ارے اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں، اللہ अल्लाह।